üdvözlöm a kontroll.hu nézőit. Hogyha esetleg nem tűnt volna föl önöknek első pillantásra, akkor elárulok egy műhelytitkot. Új stúdióban jelentkezünk a mai naptól. Szeretném megragadni az alkalmat, hogy megköszönjem mindazoknak, akik ezt lehetővé tették, támogatóknak, partnereknek és természetesen a kollégáimnak is. A mai adásunk az több szempontból is különleges. A terv szerint a vasárnapi polgári ellenállás tüntetésről, a megbékélés menetéről beszélgettem volna Puzsér Róberttel, a főszervezővel és Molnár Ferenc Karamellel, az egyik beszélve fellépővel, akiket üdvözlök a stúdióba. Köszönjük a meghívást. De ezt az adást csütörtökön veszük föl, és a csütörtök reggel történt valami, ami miatt egy picit azt gondolom, hogy beszélgetésnek is másképpen kell indulni. Megjelentek hírek arról, hogy a Juhász Péterhez, aki korábban politikus volt, az Együttnek a vezetője, most pedig YouTube csatornát működtet, megjelent az ügyészség, és ha jól tudom, Robi, te tőle érkeztél ide a felvételre. Úgy volt eredetileg, hogy te ott egy podcast felvételen veszel részt. Nem nagyon hinném, hogy maradt ott eszköz, amivel ezt meg lehet tenni. Elmondod, hogy mi történt? Ma 11 órára volt megbeszélve, hogy a Juhász Péternél fogunk találkozni, vagyis hogy meglátogatom az otthonában. Én oda mentem 11-re, nyitva volt a kapu, bementem, föl tudtam menni a teraszra, és ott a teraszon álltam, és néztem befelé, és láttam, hogy emberek állnak körül egy asztalt a Juhász Péterrel együtt, de a Juhász Péter nem jött, hogy beengedjen. És nem értettem, hogy miért, hogy itt mi van. Hogy ez egy ilyen nagyon személyes, nagyon belsőkörös tanácskozás, amit én jobb, hogyha nem hallok. És fura volt, mert már vagy valami fél órája vártam kint, és elég elkezdtem fázni, és akkor kezdett összeállni a kép, hogy nem a kollégáival tanácskozik a Juhász Péter, hanem ők az ügyészségtől jöttek. És most éppen most zajlik az informatikai eszközeinek a lefoglalása. Mi volt az apropó, mi volt az indok? Mit tudsz? A Juhász Péter megmutatta nekem az ügynek a jegyzőkönyvét, amelyből az derül ki, készült az emberkereskedelem és kényszermunka büntette és más bűncselekmények miatt Juhász Péter Pál és társa ellen zajló büntető ügyben. Na most a helyzet az, hogy a Juhász Péter Pál személy ellen zajló büntető ügyben a Juhász Péter semmilyen információt nem hozott nyilvánosságra. Ami felvételt ő közölt, az az Ózdi gyermekotthon ügyében. Ózd környéki javítónevelő intézet ügyében rakott ki dokumentumot. Tehát nem is ebben az ügyben. Most, hogyha amúgy nem lenne nyilvánvaló, hogy ez egy politikai ügy. Akkor jön Kocsis Máté. Kocsis Máté mindig segít az esetleg eltévejedő állampolgároknak. Igen. Kocsis Máté úgy fogalmazott, a mai nap talán megérteti vele is, mármint Juhász Péterrel, hogy ha már volt bátorsága részt venni egy undorító álhír egy rágalmazás felépítésében, akkor részt kell vennie az ügyjogi tisztázásában is. Ízlés szerint hívhatjuk ezt jogkövetkezménynek, vagy megtorlásnak. Azért a te szemed is kikerekedett. Bocsánat, Robi, hogy elfordulok egy pillanatot tőled, mert te arra készültél hát a mai beszélgetés során és a vasárnap kapcsán. Még fél órával ezelőtt is arra készültem, hogy a megbékélés menet kapcsán ülünk itt. Hát ez most eléggé megbolygatta a helyzetet, úgyhogy hát majd gondolom Robi elfogadja. Hát egy új helyzet alakult ki, ez tök nyilvánvaló. Az a tény, hogy Juhász Péter egy bizonyos ügyben nyilvánosságra hoz egy információt, kiszáll hozzá az ügyészség, és egy teljesen másik ügyben, ami két ügynek semmi köze nincsen egymáshoz, lefoglalja az összes eszközét. Hát ha ebből nem nyilvánvaló, hogy itt politikai meghurcoltatás zajlik, mi nem ezt akartuk. Mi a megbékélés menetét akartuk megrendezni. Mi a politika fölé akartunk emelkedni, és egy olyan nemzeti sorskérdést akartunk átbeszélni. Nagy méltósággal, és nagy ünnepélyességgel, és egyáltalán nem a harag, meg a dümeg az indulat fizető eszközével, hanem kifejezetten az áhítatnak, és kifejezetten a közösség csendes erejének az élményét akartuk megszerezni. De ez most, hogy az egyik felszólalónkat, Juhász Pétert fenyegeti és félemlíti meg a hatalom, és ezzel üzen mindannyiunknak, hogy aki ma Juhász Péter, az holnap lehetsz akár te, lehetek akár én, vagy bármelyikünk, ez egy teljesen új helyzetet teremt. Ebben a helyzetben nem időszerű a megbékélés menet. Ebben a helyzetben egy szolidaritási demonstrációt kell rendeznünk Juhász Péter mellett. Úgyhogy vasárnap nem megbékélés menet lesz, mert a hatalom közbeszólt, és mi akkor tematizálhatunk, hogyha a hatalom békén hagy minket. Ha a hatalom üldöz minket, akkor nem tehetünk mást, mint körbeálljuk Juhász Pétert, vagy bármelyikünket, akit a hatalom üldöz. Ez az elemi szolidaritás parancsa, és a testünkkel védelmezzük őt. Mert ez az egyetlen eszköz, amire számíthatunk, ez véd meg minket. A nyilvánosság véd meg minket, az utca véd meg minket, és a közösségünk véd meg minket. Amikor Kocsis Máté úgy fogalmaz, az a személyes véleményem, hogy Juhásznál nem szabad megállni, az összes fékevesztett elkövetővel szemben el kell járni, ha úgy tetszik, meg kell torolni az aljasságukat. Bocsánat, Robi, hadd szakítsalak egy pillanat a félben, mert az fékevesztett elkövető kifejezésről bármennyire is gondolkodom, nekem nem Juhász Péter, vagy a korábban már felsoroltak jutnak eszembe, illetve Juhász Péter, csak Pál van a neve végén, vagy a létező, vagy nem létező Zsolt bácsi, vagy mindazok, akik mondjuk a bicskei pedofil ügyben érintettek voltak, vagy érintettek egyébként, ahogy egyre újabb és újabb vidéki és fővárosi gyermekotthonnál, vagy akár javító nevelőintézetnél kerülnek elő hasonló ügyek, az elmúlt évekből, de az elmúlt évtizedekből is jól sejtem, hogy ő nem rájuk gondol. Nyilván nem. Ha valaki esetleg nem értené, hogy ezzel az ügyészségi eljárással, ezzel a hatalom a nyilvánosság valamennyi szereplőjének üzen, és pedig egy megfélemlítő üzenetet küld. Te holnap te is járhatsz úgy, mint Juhász Péter, hogyha nyilvánosságra hozol bármi olyasmit, amit a hatalom nem akar nyilvánosan látni és hallani. És önmagában az, hogy Juhász Péter egy bizonyos ügyben egy bizonyítékot hozott nyilvánosságra, és egy másik ügyben foglalják le az informatikai eszközeit, hát ha ez nem jelzi azt, hogy valójában egy megtorlás zajlik Juhász Péter ellen, és már csak arra sem figyel a hatalom, hogy ahhoz az ügyhöz tartozó eljárást kezdeményezzen, hanem egy másik ügyben, hiszen oly mindegy, hogy melyik ügyben. Firkálhattak volna rá bármit, a lényeg, hogy Juhász Péter informatikai eszközeit foglalják le, és üzenjenek ezzel mindenkinek, aki esetleg a hatalommal szemben síkra kívánna szállni. Robi úgy fogalmazott, hogy a megfélemlítés a cél, és azt is elmondta elég deklaráltan, hogy ez most nem a megbékélés menete lesz. Te erre számítottál, bár ugye mi a felvétel előtt beszéltünk arról, hogy egyáltalán most ezen időszakban időszerű-e a megbékélés, vagy lehetséges a megbékélés. Nyilván fogom kérdezni Robit arról, hogy hogy alakul át a terv. Te benned most mi van? Hát nem érzem jól magam most ebben a helyzetben, vagy ettől a helyzettől. Hol is kezdjem? Miről beszéltél volna? Hiszen az valószínűleg amikor felkért, amikor a Robi először hívott, hogy szóval eleve én próbálom kerülni azt, hogy aktuál politikai ügyekkel kapcsolatban megnyilvánuljak, azért, mert nagyon sokszor fölöslegesnek érzem. Pont azért érzem fölöslegesnek, mert annyira több ízre van szaggatva a magyar társadalom, hogy egyáltalán nem vagyunk képesek meghallani a másiknak a véleményét, és konkrétan felháborodunk azon, hogyha a másiknak más a véleménye. Tényleg itt tartunk. És én kérdeztem a Robitól, amikor felhívott, hogy Robi, te hiszel ebben? Teljes mellszélességgel, hogy eljöhet a magyar társadalom megbékélése? Mert én azért pessimista vagyok, voltam. De a Robi nagyon jót mondott. Azt mondta nekem, hogy ő szeretné úgy leélni az életét, hogy akar ebben hinni. Mert csak így érdemes leélni egy életet. Ez számomra egy ilyen szinte hideg zuhany volt, hogy valóban így érdemes leélni egy életet, hogy az ember hisz valamiben, és emellett akár hébe-hóba fel is szólal. Én... A hébe-hóba nálad, ha jól emlékszem, májusban kezdődött. Felhívnám a kollégáim figyelmét, hogy utólagosan sípolják majd ki. Ezek a f***szhelyek annyit tanultak meg Oxfordon, hogy hogyan kell megosztani az embereket. Az én emlékezetem szerint ezt megelőzően te még csak véleményesen sem fogalmaztál meg aktuál politikai üzenetet. Volt ennek a véleményednek utána hatása? Mondtak persze. Le koncertet? Csörgött a telefonod, hogy azért Ferikém ezt nem kellett volna. Hú, ez összetettebb ennél. Persze volt ilyen hatása is. Mondtak le koncertet, csalódnom kellett olyan emberekbe, akire én nagyon felnézek egyébként azóta is, de azért többen nem veszik fel a telefont nekem, akiket én nagyon tisztelek zeneileg. Meg, nem szeretnék tippelni, mert nagyon-nagyon nem lenne korrekt, hogy kikényszerítsen belőled, de szerintem a nézőknek a fantáziájára bízzuk, hogy... Persze, hát nyilván nem is mondanék neveket. Ilyen következmény is volt, persze mondtak le koncertet, jótékonysági koncertet is, stb. Azóta is kapok rengeteg kommentet, üzenetet, privát üzenetet. Egyébként nagyon érdekes, próbálok rövid lenni, mert azt hiszem, hogy itt egy sokkal fontosabb téma is van, hogy én ugye látom azt, hogy ha valaki ír nekem most, az látom, hogy mit írt 3 évvel ezelőtt is. És aki mondjuk tavaly azt írt, hogy mennyire tetszik neki az új dalom, az idén már azt írta a megnyilvánulásom után, hogy mindig is gyűlölt, és hogy mindig is egy szaralap voltam. És ez nagyon érdekes egyébként látni. Szóval ilyen következmény is van. Viszont azért van egy másfajta következménye is annak szerintem, hogyha az ember... Szóval mondtam, amit mondtam, mármint abban a megnyilvánulásomban, és használtam olyan kifejezéseket, amit nem csak te idézel, hanem mindenki ezt idézi, mert ugye a hírfogyasztó közönség legalább az ilyen, leginkább az ilyen szélsőséges megfogalmazásokra kapja föl ma már a fejét. Szerintem az volt a legkárosabb, vagy a legnegatívabb következmény, de ez szerintem mindenkinek személyes, nekem személyesen az volt a legmegdöbbentőbb, hogy én mindig próbáltam úgy élni az életemet, hogy mindig, hogyha valami fontos döntés előtt állok, egy megnyilvánulás előtt, egy megszólalás előtt, egy megjelenés előtt, hogy állást kell foglalnom valamiben, mindig szeretek rálódni egyet. Szóval ez az átgondoltság, higgadság, hogy az ember ne düböl, ne reflexből beszéljen, ne felindultságból, meg haragból szólaljon meg. És én abban a pillanatban egyébként ez ilyen full spontán megszólalás volt. Én azt gondolom, hogy talán a kifejezéseket jobban megválogathattam volna. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy ha az ember ilyen kifejezéseket használ a közbeszédben, akár a színpadon, egy olyan ilyen fontos témával kapcsolatban, mint a megbékélés vagy a társadalmi megosztottság, az igenis egy nagy felelősség egyébként mindannyiunk részéről, és olyan, nem akarok ilyen spirituális irányba elmenni, de hogy minden rezdülésünk egyébként hatással van a másik emberre, a többi emberre. Amit mondunk, minden kimondott szavunkat valaki meg fogja hallani. És csak azt sajnálom, hogy olyan viselkedési formát adtam át bárkinek, amivel egyébként én sem értek egyet. Szóval, hogy milyen félelmetes és milyen káros, amikor az ember fejjel megy a falnak, és meggondolatlanul cselekszik, vagy éppen nyilvánul meg. Számomra ez volt a legnegatívabb. Nem a negatív kommentek, meg a lejárató cikkek, hanem az, hogy kicsit meghasonultam önmagammal, és hagytam, hogy a világ ilyen szinten hatást gyakoroljon rám, hogy már én is ilyen szavakat használok a színpadon egy ilyen fontos témával kapcsolatban. Ha már hatásgyakorlás. Nagyon-nagyon rövid idő telt el azóta, amióta volt ez a benyomás a Juhász Péter otthonában, és ez az ügyészségi eljárás. Tudsz-e már valamit arról, hogy van-e valamilyen gondolat a fejedben, hogy azt mondtad, hogy teljesen át kell gondolni ezt a vasárnapot? Ez egy szolidaritási tüntetés, ezt a részét értem. Ez a gyakorlatban hogyan néz majd ki? Változnak ezáltal a felszólalók? Még nem tudjuk. Annyira friss az élmény. Egy órával ezelőtt kezdtük el újra gombolni a mellényt. Még nagyon-nagyon friss az élmény, meg a döntés, miszerint itt és most Juhász Péter személye, és a Juhász Pétert ért hatalmi fenyegetés az, amire reagálnunk kell. Szeretném hangsúlyozni, hogy nem áll szándékunkban lemondani a megbékélés menetről, de kénytelenek vagyunk elhalasztani egy olyan időpontra, amikor a hatalom nem lép át éppen vörös vonalakat. Azért amiért a polgári ellenállás létrejött, az ezeknek a vörös vonalaknak a védelme elsősorban. Ha a hatalom éppen nem terjeszkedik túl a demokratikus és jogállami kereteken, amilyen például ez a politikai ügy, és ez a politikai megrendelésre elkövetett ügyészségi eljárás, akkor nekünk lehetőségünk van elmesélni egy történetet a magyarság társadalom fejlődésének a megrekesztéséről, a polgári átalakulás megrekesztéséről, Magyarország kelet felé fordításáról és Eurázsiába való kiszervezéséről. Egy olyan történetet, ami a magyarság legfontosabb sorskérdéseit dolgozza fel. Nekünk ez volt a tervünk, ez volt az elképzelésünk. Ennek lett volna az első epizódja a megbékélés menet. Aztán következett volna egy szolidaritás menet, ami a cserben hagyott vidék, a perifériára szorultak a hajléktalanok, a mély szegénységben élők, a magára hagyott Kelet-Magyarország melletti kiállás egy ilyen, ez egy szociális menet lett volna. Aztán terveztünk egy modernitás menetet, ami a polgári társadalom melletti demonstráció, a feudalizmussal szemben, a nyugatos társadalom fejlődés melletti demonstráció, az ázsiai termelési modellel és az ahhoz tartozó autoriter rezsimek társadalomfejlődési irányával szemben, és aztán terveztünk egy erkölcsi integritás menetet, ami pedig a kettős mérce ellen, a korrupció ellen, az intézményes lopás ellen, a jog igazság elleni kijátszása ellen, a törvény betűjének, a törvény szellemével szembeni kijátszása ellen zajlott volna, vagy majd zajlik, de majd meglátjuk. Tehát, és ez egy történetív lett volna, amivel újra akartuk írni a demonstrációknak ezt a dramaturgiáját, ami itthon uralkodik, vagy ahogyan itthon zajlanak. Mert itthon a demonstrációk mindig egy pillanatnak szólnak, mindig egy helyzetnek szólnak, mindig az indulat a fizető eszközük, és mi fölé akartunk emelkedni ennek, és a nemzet legfőbb sorskérdéseit akartuk közösen átbeszélni. Most ehhez szükség van egy nyugodt légkörre, amiben fölé lehet emelkedni a napi politikai csatározásoknak. Hogy lehessen beszélni a nagyobb távú dolgokról, súlyosabb problémákról, olyanokról, amik évszázados léptékűek, és amelyek aztán meghatározzák a hétköznapi politikát, és amelyek fekélyein a magyar társadalomfejlődés súlyos defektusain élősködik a mindenkori politikai rendszer, legalábbis azok a leválthatatlan autoriter berendezkedések, amik itt Magyarországon évszázadonként 2-3 meg tud szervezni egy-egy koleszszoba. A helyzet az, hogy addig, ameddig a hatalom nem lép át vörös vonalakat, nekünk lehetőségünk van tematizálni, és lehetőségünk van elmesélni ezt a nagyobb történetet, ami nagyon fontos lenne, hogy a magyar társadalom értse, hogy minek a tünete az, ami ellen tiltakozik. Mert amíg az elégedetlenség a tojás meg a tejföl árának szól, addig nem lesz jobb világ, mert a következő meg az azt követő kormány vagy rendszer sem fogja tudni azokat az alapvető strukturális problémákat megoldani. Ehhez a magyar társadalom kell, amelyik azt mondja, hogy hajlandó vagyok arra, hogy ne szuper rövid távon akarjak jobban élni, ne itt és most kérem a krumpli levest, ahogy eddig mindig történt, mert így a jövő soha nem jön el, az egész politika bezáródik a pillanatba, és minden a kabzsi választó kényére kedvére lesz intézve, de a kénye és a kedve nem azonos az érdekével. Itt a probléma az, hogy a politikusok a választók kényét, kedvét szolgálják ki, és nem az érdekeit. Ezért van az, hogy itt és most a mai krumpli levesért feláldozzuk a gyerekeink jövőjét. Lehetne erről beszélni, de a a mi legfőbb szempontunk, amiért mi létrehoztuk a polgári ellenállás mozgalmát, az az, hogy ezeket a vörös vonalakat védelmezzük. Ha a hatalom átlép egy ilyen vörös vonalat, akkor nekünk reagálnunk kell. Ez most egy ilyen helyzet. Tematizálni akartunk, a hatalom újabb vörös vonalat lépett át, áttematizáljuk a saját demonstrációnkat, mert itt és most Juhász Pétert kell megvédenünk, mert ugyanerre a védelemre szorulhat bármelyikünk, bármelyik pillanatban, ha Kocsis Máténak hinni lehet, már pedig attól tartok, hinni lehet. Engedj meg, hogy csak annyiban reagáljak, én nem szeretnék cinikus lenni, de mindazokról a dolgokról, amik nagyon fontos társadalmi kérdések egytől egyig, és nagyon fontos problémákat is járnak körbe ez a menet sorozat, amiről beszéltetek. Ti láttátok annak a realitását, hogy ezt egy úgy tűnik, hogy példátlan politikai kampány fél évében a legoptimálisabb megcsinálni? Hiszen tulajdonképpen abból a szempontból újító, hogy társadalmi sorskérdésekről van szó, és egy sokkal tágabb mezsét nézitek a társadalmi problémáknak, mint az aktuális problémák, de hát a végén mégiscsak ugyanaz történik, mint minden demonstráción, hogy az emberek kimennek az utcára, meghallgatnak okos, kevésbé okos, vagy egészen nem okos embereket, és utána hazamennek. És ezt úgy gondolom, hogy még nem sikerült senkinek megreformálni. Igaz az, hogy a 25. demonstrációját tartja Hatházi Ákos, itt szeretném jelezni, hogy a Tisza propagandának beállított kontrollpontú mindegyiket élőben közvetíti. Éppen ezért pontosan tudjuk, hogy bár periódikusan vannak felívelések, de azért alapvetően csökken a demonstrálóknak a létszáma. Nem tudjuk, hogy hányan lettek volna a megbékélés menetén, és nyilván nem tudhatjuk előre, mert nincs olyan kristálygömb, hogy hányan lesznek azon a szolidaritási demonstráción, ami most éppen Juhász Péter melletti szolidaritásról szól. Tehát nem fogom azt megkérdezni. Szerinted kevesebben lesznek-e? A Karamell azt mondja, hogy többen lesznek. Igen. Sajnos a megbékélés az nem egy nemzeti sport itthon. Éppen ellenkezőleg az acsarkodás, a közgyűlölet, a hideg polgárháború az nemzeti sport itthon. Ezért lenne nagy szükség a megbékélésre. És pont ezért is vállalt, hogy felszólalok a megbékélésről, a megbékélés jegyében, mert ha van idő, amikor szerintem erről fontos lenne beszélni, az ma van. Mármint, hogy és realitása is van? Ma nincs. Ma sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy a megbékélésnek ma ebben a pillanatban, ebben a helyzetben nincs realitása. De az nem azt jelenti, hogy nem kell benne hinnünk. Szerintem hinnünk kell benne. Én megpróbálok, amióta Robi azt mondta, hogy így érdemes leélni egy életet, azt mondom, hogy szerintem is így érdemes leélni egy életet, és én is hinni akarok ebben, ezért vállaltam el. Abban nem tudok hinni, hogy ez holnap megtörténik, de abban tudok hinni, hogy ma megtehetjük az első apró lépést ez ügyben, és csak elkezdünk beszélni arról, hogy hát hogy mondjam, azért ez egy nehéz időszak, voltak már nehéz időszakok, és beszéltél itt a áldozathozatalról, azért voltak olyan időszakok, amikor magyar emberek meghaltak a jövőért. Nem a máért, hanem a jövőért. Az ő jövőjük mi vagyunk. Mi vagyunk az a jövő, akiért 56-ban meg 48-ban az életüket adták az emberek. És hogy azon gondolkodtam, amikor a Robi felkért, hogy tartozunk nekik annyival, hogy megpróbáljuk megtenni ma az első lépést? Tartozunk. Szerintem. Sajnos nem a jövő vagyunk, hanem a jelen. Akkor úgy volt, hogy mi leszünk a jövő, de ez is el lett halasztva. Ezért nekünk ma azt a harcot kell megvívni, amiért ők küzdöttek, mert nem éred be a gyümölcs. Ezért az a baj, hogy mindig egymás ellen harcolunk, és nem egymásért. És ez szerintem, bocsánat, hogy ilyen naív dolgokat mondok, meg nem ilyen, hogy mondjam, ilyen bicskanyitogató, meg nem ilyen fákját viszek, hogy gyertek és harcoljunk. Én kurvára nem akarok már harcolni. Senki nem akar harcolni ebben az országban. Én nem találkoztam még olyan magyar emberrel, lehet, hogy én járok rossz helyeken, aki... Nem jársz a harcosok klubjának valószínűleg a rendezvényeire. Én nem tudom, hogy ők milyenek, de szerintem ők se... Én nem hiszem el, hogy van olyan magyar ember, aki a másik magyar emberrel szeretne harcolni, és ez a célja, vagy a másik magyar embernek hogy mondjam, szándékosan, tudatosan ártani szeretne, vagy szándékosan és tudatosan ártani szeretne a hazájának. Én nem találkoztam még olyan magyar emberrel. Én nem tudom, azért néhány poszt, és akár a Robi által idézett Kocsis Máté poszt nekem nem erre utal elsődlegesen, de az, hogy az átlagember, és természetesen a politikus is ember, szokták folytatni, na de milyen. A politikus egy tükör. A politikus egy tükör arra, hogy milyenek vagyunk mi, magyar emberek, hogy milyen a magyar társadalom, hiszen a magyar társadalomból kerültek ki ők is, úgy kerültek oda a vezető pozíciókba, azaz olyanok egyébként, mint mi. Magunkra kell, hogy ismerjünk bennük, mert valamit mi is borzasztó rosszul csinálhatunk, ha csak az, hogy nincs öntudatunk, és nem vesszük észre, hogy játékszerek vagyunk egy olyan játékban, amit a fejünk fölött játszanak. Ez a megosztás politikája, ez valójában egy preventív ellenforradalom. Azért szítják a közgyűlöletet, hogy akik lent vannak, azok ne foghassanak össze, és ezt az erőt, ezt ne vezethessék a fent ülők, az elit ellen, hanem egymás ellen, egy horizontális fronton vezessék le a hidegpolgárháború közgyűlöletének a keretében ugyanezeket az energiákat. És akkor, aki lent van, örökre lent marad, hogy? Mert a lent nem a fönt ellen harcol majd, hanem a jobb a bal ellen, de valójában az a gyűlölet, amit odalent a kisember érez a másik kisember ellen, az annak csak az árnyéka, annak csak az imitációja az, amit a politikai osztály egyik fele demonstrál a másikkal szemben. Az a lentiek, a kisemberek megosztására, a kisemberek közti gyűlölet felszítására szolgál. Ők odafent valójában bűnrészesek. Ők odafent valójában egyetlen elitnek a tagjai, és ez a legsötétebb titkuk. Hogy ez a jobb meg ez a bal, ez valójában csak egy színház, egy kurva népszínmű, amiből most már elég. Hát meg hogy hova vezet ez az egész? Szóval, hogy mondjam, néha szerintem az életben, ha már megbékélés menet, és én arra készültem, szóval néha szerintem megállhatnánk egy pillanatra, hogy mondjam, nem csak ilyen lelki emberekként, és akkor így filozófálgatnánk, hanem így gyakorlati józan parasztésszel végig gondolnánk, hogy működött? Hogy jó volt ez az út, amin járunk már évtizedek óta ebben a megosztottságban? Vezetett ez minket valahova? Sokan úgy érzik, hogy igen, és hogy közel a cél, mindjárt itt a béke, hogy mindjárt megtörténik a csoda újra, vagy nagy lesz Magyarország. Én nem tudom, én nem látom azt, hogy ez a hogy mondjam, konszenzus van a gyűlölködésben, én nem látom, hogy ez az út, ez hogy ennek van-e vége, vagy hogy mi a vége ennek az útnak. Vagy egyáltalán jó irányba vezete. Visszatérve arra, amit a Robi mondott, ez az átlag emberek közötti gyűlölet, jobb és bal, de teljesen mindegy, mert nem biztos, hogy az oldalak számítanak, de hogy az emberek, a társadalom... Már nem kellenek oldalak. Nem. Már csak elég, hogyha valaki érdeklődik a közélet iránt. Ha csak érdeklődsz, már az is bűn és elháborító. Én nem csak arra vagyok kíváncsi elsősorban most, amit kérdezni szerettem volna, hogy te magaddal kapcsolatban mit tapasztalsz, de azért a munkád miatt, a koncertek miatt az ország minden pontjába eljutsz. Igen. Érzékelhető ez a fajta közhangulat romlás? Te tapasztalsz ilyet? Vagy ez vagy, amikor elmennek és meghallgatnak téged, és teljesen mindegy, hogy az egy MVM Dom koncert, vagy egy falunap, hogy két szélsőséget mondjak, legyen az bármilyen típusú koncert, beszüremkedik valami a rög valóságból? Először is ott szeretném kezdeni, igen, nagyon sok emberrel találkozom, tényleg körbeutazom havonta az egész országot, és hogy is mondjam, hogy a magyarok nem rossz emberek. Tudom, hogy ez most kicsit olyan kozsósan hangzik. De a delfinekről beszélt inkább. Igen. Mert a delfinek is de hogy a magyarok, szerintem én nem hiszem el, hogy ezek mi vagyunk. Ezek nem lehetünk mi, akik így, tudod, így reflexzerűen egymás torkának ugranak minden percben. Én ezt nem tudom elfogadni. Szóval én nem ezzel találkozom, hogy az emberek a valóságban. A virtuális tér az megint egy, ez az egész technológia. Azóta változott szerintem ekkorát a világ, amióta egy új technológiai forradalom a közösségi média. Szóval szerintem az egy alternatív valóság, és az emberek, nem csak az emberek, egyébként a szórakoztatóipar is kézzelfogható valóságnak kezeli, de egyébként a politika is. Van ez az úgynevezett közösségi média politizálás az egész világon. Aki tudja uralni a pillanatot a közösségi médiában, aki mémesedni tud, az lesz az amerikai elnök. Vagy aki a leginkább mémesedni tud. Szóval engem az zavar, hogy a valóság, amivel én találkozom fizikálisan egy koncerten, az teljesen más. Ott nem gyűlölködnek az emberek, pedig biztos vagyok benne, hogy teljesen vegyes a felhozatal, hogy különböző, csak nem kerül elő egy, hál' Istennek általában egy koncerten ez. És hát azért nekem is rá kellett döbbennem, hogy nem is biztos, hogy jó, hogyha egy előadó ezt így előveszi egy koncerten, mert az emberek be vannak már ettől sokalva, és már szerintem menekülnének ettől a megosztottságtól, de valahogy ezek a régi reflexek, ezek az ösztönök, amiket belénk nevelt az élet az elmúlt évtizedekben, az egész világkorszellem szerintem erről szól, hogy oszd meg és uralkodj, és korbácsold fel az indulatokat, mert akkor tudod fogni a pillanatot. Van a világon most ennek egy szezonja. Tehát most mindenhol nagyon nagyfokú a politikai megosztottság, erre az a kifejezés, hogy kultúrharc. Tehát most a kultúrharc az most az egész világon végig söpör. És mindenhol otthon van. De a sikeres társadalmak azok, ahol ez a két kurzus, amelyik ezt a kultúrharcot folytatja, azért legalább minimális konszenzusokat, minimális közös értékeket meg tud nevezni, és így van egy alapja a közvitáknak, van egy közös alap, amin a közviták folyhatnak, és akkor a közviták már nem arról szólnak, hogy te ne legyél, vagy legyél olyan, mint én, vagy akkor ne legyél, hanem a közviták tudnak, annak tud tárgya lenni. A sikeres társadalmak azok, ahol vannak konszenzusok. Magyaroknál nincsenek, ez az igazi. Vagy ez egy nemzeti minimum például. Nincs nemzeti minimum. Az egyik kurzus, vagy az egyik törzs mond valamit, a másik törzs megszorozza -1-nel, és azt gondolja. A másik törzsnek nem is kell tudnia, hogy az mit gondol, már megszorozta -1-nel. Még nem is mondta az egyik, hogy miről mit gondol, de már föl van szorozva -1-nel, és már az ellenkezője van gondolva róla. És az a helyzet, hogy amíg ez így megy, addig Magyarországnak nincs esélye. A magyar egy olyan nép, amelyiknek nincsen szüksége ellenségekre, mert ott a másik magyar. És a másik magyar az mindig gyűlöltebb ellenség, mint akár a szlovák magyarok. Pont ezt akartam mondani, igen, hogy valahogy egymást mindig jobban gyűlöljük, mint bárki mást a világon egyébként. Ez a turániátok. Ez nagyon nagy. Ez a turániátok, és ezt kéne megtörni. Na most én elhiszem, hogy én naív vagyok, egyébként tudom, hogy naív vagyok, amikor azt gondolom, hogy ebben a politikai közegben, ami most uralkodik, ebben megbékélés menetelni lehet. De a helyzet az, hogy valamikor ezt el kell kezdeni. Most éppen emberek. Ez a rossz hír. Most éppen emberek vihetők az utcára. Ez most egy olyan közhangulat. Igen, pont ezt akartam mondani, hogy lehet menetelni, Robi, csak a megbékélés menetén azt fogják skandálni a mocskos Fidesz. Na hát ez, igen. És ugye érted, hogy... A helyzet az, hogy ez a rendezvény, ez arról a történelmi, társadalmi, kulturális defektusról szólna, és annak a felszámolásának az igényével készültünk rá, amin a Fidesz élősködik. A Fidesz, éppen most a Fidesz, meg a NER, korábban minden egyes ilyen egy párt által egy teljes történelmi korszakon keresztül vezetett rezsim erre a megosztásra alapult. Ez volt az üzemanyaga. Ez olyan, mint egy fekély, amire rátelepszik egy parazita. Na most, hogyha a parazitát írtjuk ki, és mondjuk elhull a parazita, mondjuk sikerül leváltani az Orbán rendszert. Ha ez a fekély megmarad, ez a közgyűlölet magyar és magyar közt, újabb parazita fog rátelepülni menthetetlenül. A betegségből kell kigyógyulni, és a nemzeti megbékélés a gyógyszer. Ha ezt nem tesszük meg, és pusztán elzavarjuk az Orbánékat, és marad ez a közgyűlölet, a mindenkori politika újra rá fog telepedni erre, és újra az lesz a célja mindkét kurzusnak, hogy kinövesszem magából egy pártot, amelyik azt a kurzust leuralja, annak a kurzusnak az uralmával, kvázi az kurzussal a háta mögött a másik kurzust letiporja, földre kényszerítse, és egy történelmi korszakon keresztül a földön tartsa. Ha már ez a hasonlat... Nem mehet tovább. Ha ez a hasonlatod, kinek a felelőssége a gyógyítás? Hiszen azt mondod, hogy a betegségből ki kell gyógyulni. A politikusoktól nem elvárható. Pont ezt akartam. Az értelmiség. Senki más nem fogja megtenni. A társadalom. Most erről beszéltünk. Egy év alatt nem történt semmi. A legelső alkalommal, amikor a kontroll vendége voltál a Nerentúl című műsorban, pontosan az értelmiség felelősségéről beszéltünk. Szerintem ez mindenki felelősség egyébként, aki bármilyen szinten része a nyilvánosságnak, vagy éppen nem része a nyilvánosságnak. Ez minden magyar ember felelőssége. az is, aki egy szócső, azért is, aki nem. Szerintem először meg kéne, hogy történjen a felismerés mindannyiunkban, hogy egy olyan úton baktatunk együtt, ami nem vezet sehová, ami egy trükk, ami egy átverés. Először fel kellene ismerni, aztán döntést kellene hozni, hogy merre szeretnénk tovább menni. A harmadik szerintem, hogy el kéne temetni, meg kéne gyászolni, és tovább kellene lépni. Egy picit beszélgetünk viszont a vasárnapról. Még valamit mondanom kell, bocsáss meg. Említetted, hogy naivitás. Bizonyára naivitás, hogy most akartunk mi béke menetelni, amikor ez a rettenetes közhangulat van, meg ez a rettenetes megtorlás idény van. De a helyzet az, hogy soha nem lesz jobb alkalom ennél. Jövő ilyenkor. Csak rosszabb. Jövő ilyenkor. Te kimered jelenteni, hogy jövő ilyenkor nyugodt, társadalmi, közéleti, kulturális közeg fogja várni azt, hogy mi itt béke meneteljünk. Hogy jövő ilyenkor nem lesz sokkal súlyosabb, vagy sokkal brutálisabb a politikai helyzet itt ma Magyarországon. Én erről egyáltalán nem vagyok meggyőződve. Szóval várhatjuk a csodát, de a csoda nem jön el magától. Nekünk kell változni, nekünk kell másnak lenni, nekünk kell kezet nyújtani a másik magyarnak, nekünk kell hidakat építeni, nekünk kell egy közösséget vállalni Hunnia és Pannonia között. Hunoknak a pannonokkal, pannonoknak a hunokkal. Ha ez nem megy, akkor a politika soha nem fogja engedni, hogy ez mi minden esetre megpróbáltuk ezt elkezdeni. Most az egyikünket a hatalom megfélemlít. Üzen mindannyiunknak. Ez egy teljesen új helyzet, aminek a nyomán nem békélés menetet tervezünk, hanem szolidaritási demonstrációt tervezünk Juhász Péter mellett vasárnap, méghozzá az esti órákban. Még nem tudjuk, hogy mi lesz a helyszín. Most zajlik az újratervezés, de nem áll szándékunkban lemondani a megbékélés menetről, és nem áll szándékunkban lemondani a tematikus meneteinkről, és nem áll szándékunkban lemondani arról, hogy a magyarság legsúlyosabb sorskérdéseit közösen egy-egy demonstráció keretében átbeszéljük. Számítasz arra, hogy a felkért és leegyeztetett felszólalók közül lesz olyan, aki azt mondja, hogy minden tisztelet a Juhász Péter, de ebben nem kíván részt venni? Nem. Meg vagyok győződve arról, hogy valamennyi résztvevőnk ebben a helyzetben szolidaritást fog tanúsítani Juhász Péterrel, is részt fog venni a demonstráción. De ha nem így lesz, hanem valamelyikük azt mondja, hogy ő ilyen körülmények között már nem akar, azt is tiszteletben fogjuk tartani, tudomásul fogjuk venni, de én azt gondolom, hogy minden egyes résztvevőnk tudja, hogyha ma az ügyészség ő hozzászállt volna ki, akkor Juhász Péterrel együtt ő mellette tanúsítanánk szolidaritást vasárnap este. Tehát ez egy üzenet nekik is. Az, hogy ők kiállnak Juhász Péter mellett, az a biztosítéka annak, hogy holnap is kiállhatnak, holnap is leírhatják a véleményüket, holnap is demonstrálhatnak a hatalom ellen, mert van egy közösség, amelyik megvédelmezi őket. Ez egy példa. Példázat, és ahogyan Kocsis Máté félelmet akar csöpögtetni az autonóm magyaroknak, a hatalommal szemben kiállni kész magyaroknak a szívébe, úgy kell nekünk a demonstrációnkkal, a szolidaritásunkkal bátorságot csepegtetni a szívükbe. Egy utolsó kérdésem volna lezárásként. Változik a vasárnapi programod? Vagy még nem tudod? Hát ez annyira hirtelen jött, hogy ebben a pillanatban még nem tudom. Most így, ahogy megkérdezted Robit ezzel kapcsolatban, hogy mit szól ahhoz, hogyha valaki így már nem tudja ezt vállalni, vagy nem szeretné. Szóval kicsit így feszengtem, mert ez nyilván egy olyan dolog, amit át kell gondolni. Az biztos, hogy nem azt fog elhangozni. Nyilván teljes mellszélességgel, mert szerintem arra óriási szükség van. Figyelj, most, hogy mondjam, nem kibúvót keresek, de hogy ez már egy olyan téma, ez az egész ügy, ami nem biztos, hogy az én kompetenciám, hogy én ezzel kapcsolatban megnyilvánuljak. Úgyhogy nyilván ezt például nekem át kell gondolnom, hogy mennyire érzem ezt úgy, mennyire látom magam ebben a helyzetben. Ezt nyilván ti majd a szervezőkkel egyeztetitek. Szóval nyilván ez egy teljesen más felállás. És az biztos, hogy nem az a beszéd fog elhangozni, hogy ott is leszel, ami elhangzott volna az eredeti megbékélés menetének a végén. Feltételezem, hogy kommunikálni fogtok a különböző social media felületeken, Facebookon és egyéb helyeken arról, hogy a változás az technikailag mit jelent majd azoknak, akik részt szeretnének venni a rendezvényen. Természetesen erről mi is be fogunk számolni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok. Nem erre a beszélgetésre készültünk, de köszönöm, hogy ennek ellenére le tudtunk ülni, és legalább mi, ha csak verbálisan is, de kezet nyújtottunk egymásnak. Önöknek nagyon köszönöm a figyelmet. Megköszönjük, hogyha eddig nem tették meg, akkor feliratkoznak a csatornánkra, hogyha követnek minket a Facebook oldalunkon, és hogyha olvassák a www.control.hu-t, hogyha megtehetik, és azt gondolják, hogy fontos a munkánk, akkor ezt támogathatják a Tabula Rasa Média Alapítványon keresztül. A vasárnapi tüntetéssel kapcsolatban pedig jövő majd a legfrissebb hírekkel mi is. Viszontlátásra! Control.hu. Eljött az ideje!